จะเห็นได้ชัดว่าผลในระดับที่1และ2คือผลภายในจิตใจและบุคลิกภาพเป็นขอบเขตที่กรรมนิยามเป็นใหญ่ระดับที่3เป็นขอบเขตที่กรรมนิยามกับสังคมนิยมเข้ามาสัมพันธ์กันและเป็นจุดที่มักเกิดความสับสนก่อให้เกิดปัญหาซึ่งควรพิจารณาในที่นี้ส่วนระดับที่4แม้จะเป็นเรื่องสำคัญแต่ก็อยู่นอกขอบเขตของการพิจารณาในหัวข้อนี้คนทั่วไปเมื่อมองดูผลของกรรมที่เกิดแก่ตนหรือเพ่งจิตมองจ้องติดตามดูผู้อื่นว่าใครทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจริงหรือไม่อย่างไรมักจะมองดูแต่ผลในระดับที่3คือความเป็นไปในชีวิตส่วนที่ได้รับผลตอบสนองจากภายนอกเท่านั้นทำให้มองข้ามผลในระดับที่1และ2ไปเสียทั้งที่ผล2ระดับต้นนั้นแหละมีความสำคัญอย่างยิ่งสำคัญทั้งในแง่เฉพาะของมันเองเช่นสุขทุกข์ในใจความเข้มแข็งอ่อนแอภายในความพร้อมความแก่หรืออ่อนแข็งอินทรีย์เป็นต้นและสำคัญทั้งในแง่เป็นที่มาแรงใหญ่ของผลในระดับที่3ด้วยกล่าวคือผลในระดับที่3นั้นส่วนที่เป็นขอบเขตของกรรมนิยามก็ต่อเนื่องมาจากผลในระดับที่1และ2นั่นเองเช่นด้วยผลในระดับที่1จิตใจของบุคคลผู้นั้นเองคือความสนใจความนิยมชมชอบความโน้มเอียงการแสวงสุขหรือระบายทุกข์ภายในของบุคคลนั้นเองชักนำให้เขามองสิ่งนั้นเรื่องนั้นในแง่นั้นๆนำเขาเข้าไปหาสถานการณ์นั้นๆทำการตอบสนองอย่างนั้นอย่างนั้นและจะทำหรือไม่ทำสิ่งนั้นๆทำให้เขาดำเนินตามวิถีชีวิตอย่างนั้นๆให้ได้พบประสบการณ์หรือประสบผลอย่างนั้นๆและมีความรู้สึกหรือท่าทีต่อสิ่งที่ประสบอย่างนั้นๆเป็นต้นเฉพาะอย่างยิ่งทำให้เกิดผลในระดับที่2ซึ่งก็ช่วยเสริมผลในระดับที่1ในการก่อผลระดับที่3อย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นเองรวมทั้งการที่ว่าเมื่อเขาจะทำการใดๆเขาจะทำสิ่งนั้นๆตามแนวไหนลักษณะใดด้วยอาการใดจะทำไปตลอดไหมพบข้อขัดข้องอย่างไหนจะยอมอย่างไหนจะย่ำต่อไปจะทำสำเร็จหรือไม่จะหยาบละเอียดยิ่งหรือหย่อนอย่างไรตลอดถึงว่าตัวเขาจะปรากฏเป็นภาพในความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่นอย่างไรอันจะมีผลย้อนกลับมาหาตัวเขาเองอีกในรูปของความช่วยเหลือร่วมมือหรือข้อขัดแย้งปฏิเสธเป็นต้นอันเป็นส่วนที่บุคลิกภาพของเขาชักนำคนอื่นให้ช่วยพาตัวเขาไปสู่ผลสนองที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจทั้งนี้ไม่ได้ปฏิเสธองค์ประกอบด้านอื่นๆโดยเฉพาะปัจจัยแวดล้อมทางสังคมที่จะมามีปฏิกิริยาตอบโต้กันและมีอิทธิพลต่อเขาโดยอาศัยกรรมนิยามนี้เพียงแต่ว่าในที่นี้มุ่งเน้นการมองกรรมนิยามจากด้านภายในออกมาอย่างเดียวก่อนส่วนการมองจากด้านภายนอกเข้าไปจะเห็นได้ในหลักวรโตโคสะและกัลยาณมิตรที่จะกล่าวข้างหน้าเป็นต้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรรมนิยามตามที่กล่าวมานี้ไม่ใช่มีประโยชน์เฉพาะในด้าน การแก้ไขปรับปรุงตนในการประกอบกรรมของบุคคลเองเท่านั้นแต่มีประโยชน์ในการที่คนอื่นหรือสังคมจะช่วยเหลือบุคคลให้โน้มน้อมไปในทางแห่งกุศลกรรมด้วยการจัดสรรอำนวยสภาพแวดล้อมและเครื่องชักจูงที่ดีงามตามหลักปฏิรูปเทสวาสและกัลยาณมิตราหรือสัปปุริสูปัสสยะอีกด้วยในหัวข้อก่อนได้กล่าวถึงการก่อผลแปลกรรมในระดับที่หนึ่งคือภายในจิตใจไว้พอเป็นเขาแล้วส่วนการก่อผลในระดับที่สองก็ต่อเนื่องจากระดับที่หนึ่งนั่นเองและได้กล่าวถึงความหมายคร่าวๆไว้แล้วทั้งสองระดับนั้นเกี่ยวโยงถึงผลในระดับที่สามด้วยแต่ไม่ใช่ข้อพิจารณาโดยตรงณที่นี้จึงขอผ่านไปผลกรรมในระดับที่สามคือความเป็นไปแห่งวิถีชีวิตพร้อมด้วยผลตอบสนองต่างๆนั้นว่าที่จริงก็เป็นเรื่องของกรรมนิยามนั่นแหละและส่วนมากก็สืบเนื่องมาจากผลในระดับที่1และ2เช่นถ้าคนผู้หนึ่งมีใจรักงานทำงานสุจริตด้วยความขยันหมั่นเพียรจัดการงานได้ดีเขาก็น่าจะได้รับผลงานและผลตอบแทนดีอย่างน้อยดีกว่าคนที่เกียจคร้านหรือทำงานไม่สุจริตข้าราชการที่ซื่อสัตย์สุจริตมีความสามารถตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการบังเกิดผลดีก็น่าที่จะเจริญก้าวหน้าในราชการอย่างน้อยดีกว่าข้าราชการที่ไม่สามารถและไม่เข้มแข็งในหน้าที่แต่บางทีผลหาเกิดเช่นนั้นไม่ทั้งนี้เพราะผลในระดับที่สามไม่ใช่เกิดจากกรรมนิยามอย่างเดียวล้วนหากจะมีปัจจัยด้านนิยามและนิยมอื่นๆเฉพาะอย่างยิ่งสังคมนิยมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเมื่อมองดูแต่กรรมนิยามอย่างเดียวไม่มองปัจจัยด้านอื่นให้ครบถ้วนและไม่รู้จักแยกขอบเขตความสัมพันธ์ระหว่างนิยามนิยมต่างๆก็จะเกิดความสับสนแล้วคำกล่าวที่ว่าทำดีได้ชั่วทำชั่วได้ดีก็ติดตามมาถ้ากรรมนิยามทำงานลำพังอย่างเดียวก็ย่อมไม่มีปัญหาผลก็เกิดตรงตามกรรมนั้นตัวอย่างเช่นขยันอ่านหนังสือเรียนหยิบหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาตั้งใจอ่านก็อ่านจบได้ความรู้แต่บางคราวร่างกายอ่อนเพลียเกินไปหรือปวดที่ศีรษะหรืออากาศร้อนเกินไปก็อ่านไม่จบหรืออ่านไม่รู้เรื่องหรือเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นในระหว่างการอ่านก็ต้องหยุดชะงักลงดังนี้เป็นต้นอย่างไรก็ดีพึงตระหนักแน่ใจได้ว่าถึงอย่างไรก็ตามสำหรับมนุษย์กรรมนิยามก็ยังคงเป็นแกนกลางชี้นำวิถีชีวิตหรือเป็นปัจจัยตัวเอกที่กำหนดการได้รับผลสนองดีร้ายต่างๆในชีวิตอยู่อย่างแน่นอนสำหรับผู้ที่รู้สึกผิดหวังในตนเองหรือมองเห็นใครอื่นก็ตามว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีนั้นแม้ยังไม่ได้ตรวจสอบเหตุปัจจัยในด้านต่างๆให้ชัดเจนพอก็อาจลองมองดูอย่างง่ายๆก่อนว่านี่ถ้าเราไม่ได้ทำกรรมดีไว้คงจะแย่ยิ่งกว่านี้นั่นถ้าเขาไม่ได้ทำดีไว้บ้างเขาคงตกหนักยิ่งกว่านั้นอีกถ้ามองอย่างนี้บางทีจะเริ่มเกิดความเข้าใจมองเห็นอะไรค่อยๆชัดมากขึ้นและตระหนักว่าถึงอย่างไรกรรมที่ทำไว้ก็ไม่ไร้ผลเสียเลยและอาจสืบลงไปจนถึงผลภายในจิตใจและผลต่อบุคลิกภาพอย่างที่กล่าวแล้วด้วยความ ความเข้าใจสับสนเกี่ยวกับการให้ผลของกรรมขอให้มาดูและแก้ไขกันตั้งต้นแต่ข้อความแสดงหลักทีเดียวคำกล่าวที่ชาวไทยนิยมพูดว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั้นมาจากพุทธศาสนสุภาษิตว่าดังนี้ยาที่สังว่าปะเตผีชังตาที่สังว่าปะเตพลังกัลยาณการีกัลยานังตาปะการีจะตาปะกังแปลว่าหวานผลเช่นใดได้ผลเช่นนั้นผู้ทำดีได้ดีผู้ทำชั่วได้ชั่วคาถานี้เป็นพุทธพจน์ในรูปของอิสิปาสิตคือคำกล่าวของฤาษีและโพธิสัตว์ตวะพาสิตซึ่งพระพุทธเจ้านำมาตรัสเล่าท่านรวบรวมไว้ในพระไตรปิฎกนับว่าเป็นข้อความที่แสดงหลักกรรมของพระพุทธศาสนาได้อย่างกระทัดรัดชัดเจนพึงสังเกตว่าความท่อนแรกที่เป็นอุปมานั้นท่านนำเอาภีชนิยามมาเป็นเครื่องเปรียบเทียบเพียงแต่พิจารณาข้ออุปมานี้ให้ดีก็จะแยกความสับสนระหว่างกรรมนิยามกับสังคมนิยมได้ทันทีกล่าวคือข้อความว่าหวานพืชเช่นใดได้ผลเช่นนั้นแสดงกฎธรรมชาติฝ่ายพืชพันธุ์ว่าปลูกมะขามได้มะขามปลูกองุ่นได้องุ่นปลูกผักกาดได้ผักกาดเป็นต้นไม่ได้แสดงผลในทางสังคมนิยมแต่ประการใดว่าปลูกมะขามแล้วจะได้เงินหรือปลูกผักแล้วจะรวยเป็นต้นซึ่งเป็นคนละขั้นตอนกันพีชนิยามกับสังคมนิยมจะมาสัมพันธ์กันก็ในตอนที่ว่าปลูกองุ่นได้องุ่นแล้วพอดีถึงคราวที่ตลาดต้องการองุ่นมากจึงขายได้ราคาดีและปีนั้นจึงรวยแต่อีกคราวปลูกแตงโมได้แตงโมและงอกงามได้ผลมากด้วยแต่ปีนั้นคนปลูกกันมากผลดกทั่วไปจนมีเกินความต้องการของตลาดทำให้ราคาตกปีนั้นขายขาดทุนต้องทิ้งเปล่าเสียมากมายนอกจากปัจจัยด้านความต้องการของตลาดแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องอีกเช่นเรื่องคนกลางการกดราคาเป็นต้นแต่สาระสำคัญก็คือจะเห็นความแน่นอนของพีชนิยามคงตัวและเห็นขอบเขตของพีชนิยามกับสังคมนิยมทั้งที่แยกต่างหากจากกันและสัมพันธ์กันได้อย่างชัดเจนอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นคนมักมองกรรมนิยามกับสังคมนิยมสับสนกันโดยพูดว่าทำดีได้ดีในความหมายว่าทำดีแล้วรวยทำความดีแล้วได้เลื่อนตำแหน่งเป็นต้นซึ่งก็น่าจะเป็นเช่นนั้นแต่บางทีก็ไม่เป็นเหมือนกับพูดว่าปลูกมะม่วงได้เงินดีปลูกมะพร้าวทำให้รวยปลูกไร่นาจึงยากจนซึ่งอาจจะจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้แต่ความจริงก็คือเป็นการพูดข้ามขั้นตอนไม่แสดงความจริงตลอดสายอาจใช้ได้สำหรับภาษาพูดพอรู้กันแต่ถ้าจะเอาความจริงแท้ต้องแสดงเหตุปัจจัยซอยออกไปโดยว่ากันให้ละเอียดการที่กรรมนิยามจะแสดงผลออกมาในระดับของวิถีชีวิตทำให้มีความเป็นไปต่างๆประสบผลตอบสนองจากภายนอกอันน่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างนั้นในบาลีท่านแสดงหลักไว้ว่าต้องขึ้นต่อองค์ประกอบต่างๆ4คู่คือสมบัติ4และวิบัติ4สมบัติแปลง่ายๆว่าข้อดีหมายถึงความเพียบพร้อมบริบูรณ์แห่งองค์ประกอบต่างๆซึ่งช่วยเสริมส่งอำนวยโอกาสให้กรรมดีปรากฏผล และไม่เปิดช่องให้กรรมชั่วแสดงผลพูดสั้นๆว่าส่วนประกอบอำนวยช่วยเสริมกรรมดีสมบัติมี4อย่างคือ 1. คติสมบัติสมบัติแห่งคติถึงพร้อมด้วยคติหรือคติให้คือเกิดอยู่ในภพภูมิถิ่นประเทศที่เจริญเหมาะหรือเกื้อกูลตลอดจนในระยะสั้นคือดำเนินชีวิตหรือเป็นไปในถิ่นที่อำนวย 2. อุปธิสมบัติสมบัติแห่งร่างกายถึงพร้อมด้วยร่างกายหรือรูปร่างให้เช่นมีรูปร่างสวยร่างกายสง่างามหน้าตาท่าทางดีน่ารักน่านิยมเลื่อมใสสุขภาพดีแข็งแรง 3. กาลสมบัติสมบัติแห่งการคือถึงพร้อมด้วยกาลหรือการให้คือเกิดอยู่ในสมัยที่บ้านเมืองมีความสงบสุขผู้ปกครองดีผู้คนมีศีลธรรมยกย่องคนดีไม่ส่งเสริมคนชั่วตลอดจนในระยะสั้นคือทำอะไรถูกกาละเวลาถูกจังหวะ 4. ประโยคะสมบัติสมบัติแห่งการประกอบถึงพร้อมด้วยการประกอบจิตหรือกิจการให้เช่นทำเรื่องตรงกับที่เขาต้องการทำกิจตรงกับความถนัดความสามารถของตนทำการถึงขนาดถูกหลักครบถ้วนตามเกณฑ์หรือเต็มอัตราไม่ใช่ทำครึ่งๆกลางๆหรือเหยาะแยะหรือไม่ถูกเรื่องกันหรือรู้จักทำรู้จักดำเนินการส่วนวิบัติแปลงง่ายๆว่าข้อเสียหรือจุดอ่อนหมายถึงความบกพร่องแห่งองค์ประกอบต่างๆซึ่งไม่อำนวยแก่การที่กรรมดีจะปรากฏผลแต่กลับเปิดช่องให้กรรมชั่วแสดงผลพูดสั้นๆว่าส่วนประกอบบกพร่องเปิดช่องให้กรรมชั่ววิบัติมี4อย่างคือ 1. คติวิบัติวิบัติแห่งคติหรือคติเสียคือเกิดอยู่ในภพภูมิถิ่นประเทศสภาพแวดล้อมที่ไม่เจริญไม่เหมาะไม่เกื้อกูลทางดำเนินชีวิตถิ่นที่ไปไม่อำนวย 2. อุปธิวิบัติวิบัติแห่งร่างกายคือรูปกายเสียเช่นร่างกายที่คนพิการอ่อนแอไม่สวยงามกิริยาท่าทางน่าเกลียดไม่ชวนชมตลอดจนสุขภาพไม่ดีเจ็บป่วยมีโรคมาก 3. กาลวิบัติวิบัติแห่งการหรือกาลเสียคือเกิดอยู่ในยุคสมัยที่บ้านเมืองมีภัยพิบัติไม่สงบเรียบร้อยผู้ปกครองไม่ดีสังคมเสื่อมจากศีลธรรมมากด้วยการเบียดเบียนยกย่องคนชั่วบีบคั้นคนดีตลอดจนทำอะไรไม่รู้กาละเวลาไม่ถูกจังหวะ 4. ประโยคะวิบัติวิบัติแห่งการประกอบหรือกิจการเสียเช่นฝักใฝ่ในกิจการหรือเรื่องราวที่ผิดทำการไม่ตรงตามความถนัดความสามารถใช้ความเพียรในเรื่องที่ไม่ถูกต้องทำการครึ่งๆกลางๆเป็นต้นคู่ที่หนึ่งคติสมบัติเช่นเกิดอยู่ในถิ่นเจริญมีบริการการศึกษาดีทั้งที่สติปัญญาและความขยันไม่เท่าไหร่แต่ก็ยังได้ศึกษามากกว่าเข้าถึงสถานการณ์ทางสังคมสูงกว่าอีกคนหนึ่งซึ่งมีสติปัญญาและความขยันหมั่นเพียรดีกว่าแต่ไปเกิดอยู่ในถิ่นป่าดงหรือเช่นไปเกิดเป็นเทวดาถึงจะแย่อย่างไรก็ยังสุขสบายไม่เดือดร้อนไม่อดอยากคติวิบัติเช่นมีพระพุทธเจ้าอุบัติตรัสสอนธรรมแต่ตัวไปเกิดอยู่เสียในป่าดงหรือในนรกก็หมดโอกาสได้ฟังธรรมหรือมีสติปัญญาดีแต่ไปเกิดเป็นคนป่าอยู่ในกาลทวีปก็ไม่มีโอกาสได้เป็นนักปราชญ์ในวงการศิลปะและศาสตร์ทั้งหลาย มีความรู้ความสามารถดีแต่ไปอยู่ในถิ่นหรือในชุมชนที่เขาไม่เห็นคุณค่าของความรู้ความสามารถนั้นเข้ากับเขาไม่ได้ถูกเหยียดหยามบีบคั้นอยู่อย่างเดือดร้อนเป็นต้นคู่ที่สองอุปธิสมบัติรูปร่างสวยงามน่าชื่นชมแม้ไปเกิดในตระกูลยากไร้หรือถิ่นห่างไกลรูปกายช่วยให้ขึ้นมาสู่ฐานะและถิ่นที่มีเกียรติยศและความสุขอุปธิวิบัติเช่นเกิดในถิ่นหรือในตระกูลมั่งคั่งสมบูรณ์แต่พิกลพิการง่ายใบไม่อาจได้รับเกียรติยศและความสุขความรื่นรมที่พึงได้คนสองคนมีคุณสมบัติอย่างอื่นเสมอเหมือนกันคนหนึ่งรูปร่างสง่าหรือสวยงามอีกคนหนึ่งที่ริ้วที่เหลหรือที่โลกในกรณีที่ถือร่างกายเป็นส่วนประกอบด้วยคนมีร่างกายดีก็ได้รับผลไปแม้ในกรณีที่ไม่ถือกายเป็นคุณสมบัติก็เป็นธรรมดาของคนทั่วไปที่จะเอนเอียงเข้าหาคนที่มีรูปสมบัติคนที่รูปสมบัติจะต้องยอมรับความจริงที่เป็นธรรมดาของชาวโลกข้อนี้และตระหนักว่าผู้ที่จะมีจิตเที่ยงตรงไม่เอ็นเอียงเพราะเหตุแห่งรูปสมบัติรูปวิบัตินี้ก็มีแต่คนที่ประกอบด้วยคุณธรรมพิเศษยิ่งกว่าคนทั่วไปรู้เช่นนี้แล้วไม่พึงเสียใจจากนั้นจะได้เร่งขวนขวายสร้างเสริมคุณสมบัติส่วนอื่นๆให้มีพิเศษยิ่งกว่าปกติถ้าคนรูปกายดีใช้ความพยายามหนึ่งส่วนคนมีอุปธิวิบัติอาจต้องพยายามสองหรือสามส่วนเป็นต้นข้อสำคัญอย่าท้อแท้ปัจจัยที่หย่อนก็รู้ที่เสริมได้ก็เร่งทำความรู้กรรมจึงจะเกิดประโยชน์คู่ที่สามกาลสมบัติเช่นเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตทำสิ่งที่ดีงามมาเกิดอยู่ในยุคที่ผู้ปกครองดีสังคมดียกย่องเชิดชูคนดีคนผู้นั้นก็มีเกียรติมีความเจริญหรือบ้านเมืองสงบสุขผู้มีสติปัญญาเป็นนักปราชญ์ก็มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถให้ปรากฏและให้เป็นประโยชน์หรือในยุคสมัยหนึ่งคนนิยมกราบกรอนกันมากคนเก่งกราบกรอนก็รุ่งเรืองเฟื่องฟูส่วนการวิบัติก็ตรงกันข้ามเช่นในยามสังคมเสื่อมจากศีลธรรมผู้ปกครองไม่ประกอบด้วยธรรมะคนทำดีไม่ได้รับยกย่องหรืออาจถูกเบียดเบียนกดขี่ประสบความเดือดร้อนหรือยามบ้านเมืองปั่นป่วนวุ่นวายมีศึกสงครามไม่มีใครสนใจทำความดีทางสันติแม้มีสติปัญญาความสามารถก็ไม่มีโอกาสสร้างสรรค์งานที่เป็นประโยชน์หรือในยุคที่สังคมนิยมดนตรีหยาบร้อนตนแม้เชี่ยวชาญในดนตรีที่สงบเยือกเย็นแต่ไม่ได้รับความสนใจยกย่องเป็นต้นคู่ที่สี่ประโยคสมบัติเช่นตนไม่ใช่คนดีมีความสามารถจริงแต่รู้จักเข้าหาคนควรเข้าหารู้จักหลบเลี่ยงหรือควรหลบเลี่ยงอะไรควรเสียยอมเสียทำให้ตนเจริญก้าวหน้าไปได้และความเสียหายบกพร่องของตนไม่ปรากฏหรือมีความสามารถในการปลอมแปลงเอกสารเอาความสามารถนั้นมาใช้ทางดีเช่นในงานพิสูจน์หลักฐานทางด้านประโยควิบัติเช่นมีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติอื่นดีหมดแต่ติดการทำงานจึงไม่ได้รับการคัดเลือกไปทำงานหรือมีฝีเท้ารวดเร็วมากพอจะเป็นนักกรีฑาชั้นเลิศ แต่เอาความสามารถนั้นไปใช้ในการวิ่งฉกชิงทรัพย์เขาหรือเป็นมีฝีมือดีในทางช่างแต่เป็นนั่งทำงานเสมียนที่ไม่ถนัดเป็นต้นผลในระดับที่3นี้ส่วนมากเป็นเรื่องของโลกธรรมซึ่งมีความผันผวนปรวนแปรไม่แน่นอนแต่ก็เป็นเรื่องชั้นเปลือกผิวภายนอกไม่ใช่แกนในของชีวิตจะกระทบกระทั่งหนักเบาก็อยู่ที่ว่าจะมีความยึดติดถือมั่นมากน้อยเพียงใดถ้าไม่ยึดติดสามารถวางใจก็มีความสุขได้เสมอหรืออย่างน้อยก็ทุกข์ไม่มากและผ่านเหตุการณ์ไปได้ด้วยดีด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้มีปัญญารู้เท่าทันธรรมดาประกอบด้วยสติไม่ให้หลงไหลประมาทมัวเมาคราวสุขคราวได้ก็ไม่เหลิงลำพองเคลิ้มไปคราวทุกข์คราวเสียก็ไม่คุณมัวคลุ้มคลั่งปล่อยตัวถลำลงในทางชั่วทางเสียค่อยผ่อนผันแก้ไขเหตุการณ์ด้วยสติปัญญาเมื่อยังต้องการโลกธรรมฝ่ายดีคือที่ชื่นชอบเป็นอิทธารมก็กำหนดสมบัติวิบัติที่เป็นกำลังหรือจุดอ่อนของตนและจัดสรรเลือกองค์ประกอบฝ่ายสมบัติที่จัดเลือกได้หลีกเว้นวิบัติเสียและพยายามเข้าถึงผลดีที่มุ่งหมายด้วยกรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีผลมั่นคงและลึกซึ้งถึงชีวิตทุกระดับของตนไม่สร้างผลด้วยอกุศลกรรมและไม่ถือโอกาสยามสมบัติอำนวยประกอบการอกุศลเพราะสมบัติและวิบัติ4ประการนั้นเป็นของไม่แน่นอนเมื่อกาลโอกาสที่เอื้ออำนวยผ่านไปกรรมร้ายก็จะแสดงผลพึงถือโอกาสยามสมบัติช่วยเร่งประกอบกุศลกรรมเท่านั้นคือถือเอาแต่ส่วนที่ดีงามไร้โทษของหลักการที่กล่าวมานี้โดยในนี้ก็สรุปได้ว่าถ้าจะทำการใดในเมื่อมีองค์ประกอบของนิยามหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างน้อยก็พึงทำองค์ประกอบฝ่ายกรรมนิยามให้ดีเป็นส่วนที่ยึดเอาไว้ได้อย่างแน่นอนมั่นใจแล้วอย่างหนึ่งก่อนส่วนองค์ประกอบฝ่ายนิยามอย่างอื่นก็พึงใช้ปัญญาศึกษาพิจารณาเอามาใช้เสริมเท่าที่ไม่เป็นโทษในแง่ของกรรมนิยามต่อไปหากปฏิบัติได้เช่นนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้รู้จักถือเอาประโยชน์จากกุศลกรรมและสมบัติวิบัติทั้ง4หรือรู้จักใช้ทั้งกรรมนิยามและสังคมนิยมในทางที่เป็นคุณสำหรับบางคนอาจต้องเตือนว่าอย่ามัวคิดวุ่นอยู่เลยว่าทำไมคนนั้นไม่ทำดีแต่กลับได้ดีทำไมคนนี้ไม่ทำดีแต่ไม่เห็นเป็นอะไรทำไมเราทำอย่างนี้ไม่เห็นได้อะไรดังนี้เป็นต้น ปัจจัยหรือองค์ประกอบของนิยามทั้งหลายเราอาจยังตรวจดูรู้ไม่ทั่วถึงและพึงคิดว่าตัวเรานี้ปัญญาที่จะรู้จักเลือกถือเอาประโยชน์จากนิยามอื่นๆก็ไม่มี หนำซ้ำองค์ประกอบฝ่ายกรรมนิยามที่เป็นฐานยืนพื้นแน่นอนอยู่นี้ก็ยังไม่ใส่ใจที่จะทำให้ดีเสียอีกถ้าขืนเป็นเช่นนี้ก็คงมีแต่จะต้องทรุดหนักลงไปทุกทีอย่างไรก็ดีเมื่อมองให้เข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงผู้ประกอบกรรมดีย่อมไม่ติดอยู่เพียงขั้นที่ยังมุ่งหวังผลอันเป็นโลกธรรมคือลาภยศสุขสรรเสริญตอบสนองแก่ตนเพราะกุศลกรรมที่แท้จริงเกิดจากกุศลมูลคืออโลภะอโทสะอโมหะเขาจึงทำกรรมด้วยจาคะสละอกุศลในใจและเผื่อแผ่เกื้อกูลแก่ผู้อื่น ทำกรรมด้วยเมตตากรุณาช่วยคนอื่นให้พ้นทุกข์และสนับสนุนความอยู่ร่วมกันโดยสุขสงบมีไมตรีทำกรรมด้วยปัญญาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเพื่อโพธิเพื่อให้ธรรมแพร่หลายครองใจคนและครองสังคม ซึ่งจัดเข้าได้ว่าเป็นกรรมขั้นสูงสุดคือกรรมที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมตามหลักที่ยกมาอ้างแล้วข้างต้นหัวข้อผลกรรมในช่วงกว้างไกลเนื้อความในหัวข้อที่กำลังจะกล่าวนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหาการให้ผลของกรรมในระดับวิถีชีวิตของบุคคลที่รวมอยู่แล้วในหัวข้อใหญ่แต่ที่แยกออกมาตั้งเป็นหัวข้อโดยเฉพาะในที่นี้ก็เพราะการให้ผลของกรรมชั่วอย่างไกลแบบข้ามภพข้ามชาติเป็นปัญหาที่มีผู้เอาใจใส่กันมากเป็นพิเศษยังไม่มุ่งอธิบายเรื่องนี้และถือว่าได้แสดงหลักกรรมรวมไว้ในหัวข้อใหญ่แล้วแต่ก็เห็นว่าควรจะได้กล่าวถึงข้อสังเกตบางอย่างไว้เป็นแนวทางสำหรับศึกษาพิจารณาเมื่อเจตนาที่ประกอบด้วยกุศลหรืออกุศลเกิดขึ้นในใจก็เป็นอันว่ากิจกรรมของจิตได้เริ่มต้นแล้วจิตได้มีการเคลื่อนไหวหรือไหวตัวแล้วเราอาจเรียนศัพท์ฝ่ายวัตถุมาใช้และเรียกอาการนี้ว่าพลังแห่งเจตจำนงได้เกิดพลังนี้เป็นไปอย่างไรมีกระบวนการทำงานในระหว่างอย่างไรโดยอาศัยปัจจัยอื่นๆอะไรอีกบ้างเรามักไม่สู้เข้าใจและไม่ใส่ใจที่จะรู้แต่มักสนใจเฉพาะผลข้างปลายที่ปรากฏสำเร็จรูปออกมาแล้วโดยเฉพาะพลังแห่งเจตจำนงที่แสดงผลออกไปในโลกแห่งวัตถุและในสังคมมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ชัดและพูดถึงได้ง่าย ผลสำเร็จแห่งพลังเจตจำนงในโลกฝ่ายวัตถุมีตัวอย่างมากมายโดยเฉพาะสิ่งประดิษฐ์ทั้งหลายตั้งแต่รองเท้าไปจนถึงยานอวกาศสู่ดวงดาวต่างๆตั้งแต่ขวานหินจนถึงระเบิดนิวเคลียร์ตั้งแต่ไม้นับคะแนนจนถึงเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นต้นหรือในทางสังคมเช่นระบบและสถาบันต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบการปกครองแบบต่างๆก็ตามระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆก็ตามสถาบันต่างๆของสังคมก็ตามการจัดระเบียบกลไกการบริหารการปกครองรัฐการจัดรูปองค์กรและระบบงานต่างๆเป็นต้นเป็นที่รู้กันดีว่าสิ่งเหล่านี้มีความละเอียดซับซ้อนยิ่งนักความข้อนี้ย่อมเป็นเครื่องส่องแสดงว่ากระบวนการแห่งเจตจำนงพร้อมด้วยกลไกของจิตที่เป็นเวทีแสดงหรือเป็นโรงงานของมันจะต้องมีความละเอียดซับซ้อนเป็นอย่างยิ่งอย่างน้อยก็ไม่ได้ไปกว่าระบบหรือสิ่งประดิษฐ์ชนิดละเอียดซับซ้อนที่สุดที่มันเองได้คิดสร้างสรรค์ขึ้นเรามีความรู้ที่นับได้ว่าดีมากเกี่ยวกับความเป็นมาของสิ่งประดิษฐ์หรือระบบแบบแผนบางอย่างที่จิตอาศัยเจตจำนงสร้างสรรค์ขึ้นว่าได้ดำเนินมาแต่แรกคิดจนสำเร็จผลอย่างไรแต่ในด้านสภาวะของชีวิตจิตใจอันเป็นที่อาศัยของเจตจำนงนั้นพร้อมทั้งวิถีความเป็นไปของชีวิตจิตใจที่ถูกเจตจำนงนั้นปรุงแต่งกระบวนการปรุงแต่งจะดำเนินไปอย่างไรบ้างเรากลับมีความรู้สึกน้อยเหลือเกินอาจพูดได้ว่ายังเป็นความลับอันมืดมน ำหรับมนุษย์ทั่วไปทั้งที่ความเป็นไปของชีวิตนั้นเป็นเรื่องของตัวเองที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดมีส่วนได้ส่วนเสียมากที่สุดด้วยเหตุที่มีความมืดมัวไม่รู้เช่นนี้เมื่อประสบภาวะหรือสถานการณ์ที่เป็นผลข้างปลายของการปรุงแต่ง มนุษย์จึงนับจับเหตุจับผลต้นปลายชนกันไม่ติด มองปัจจัยทั้งหลายที่เกี่ยวข้องไม่เห็นหรือไม่ทั่วถึงแล้วกล่าวโทษสิ่งโน้นสิ่งนี้ผ่านไม่ยอมรับกฎแห่งกรรมซึ่งก็คือไม่เชื่อกฎแห่งเหตุและผลหรือความเป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยนั่นเองและการไม่ยอมรับก็ดีการมัวกล่าวโทษสิ่งโน้นสิ่งนี้ก็ดีก็เป็นการทำกรรมขึ้นอีกอย่างหนึ่งซึ่งจะมีผลเสียติดตามมาคือการสูญเสียโอกาสที่จะแก้ไขปรับปรุงตนและการดัดแปลงแต่งแก้กระบวนวิธีที่จะทำผลให้สำเร็จตามต้องการหรือหนักกว่านั้นอาจผ่านพาโลด้วยโทสะทำกรรมร้ายอื่นที่มีผลเสียรุนแรงยิ่งขึ้นอย่างไรก็ดีท่านยอมรับว่ากระบวนการให้ผลของกรรมนี้เป็นเรื่องละเอียดซับซ้อนยิ่งพ้นวิสัยแห่งความคิดไม่อาจคิดให้เห็นแจ่มแจ้งบาลีจัดเป็นอกินนตัยคือสิ่งที่ไม่พึงคิดอย่างหนึ่งท่านว่าถ้าถือครึ่งคิดก็มีส่วนที่จะอัดอั้นเป็นบ้าที่ท่านว่าอย่างนี้ไม่ใช่หมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงห้ามไม่ให้เราคิดเพียงแต่ทรงแสดงความจริงไปตามธรรมดาว่าเรื่องนี้คิดเอาไม่ได้หรือไม่อาจจะเข้าใจได้สำเร็จด้วยการคิดหาเหตุผลแต่เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ด้วยการรู้และเมื่อคิดไปจะเกิดเป็นบ้าขึ้นก็ไม่ใช่เป็นเพราะพระพุทธเจ้าหรือใครลงโทษหรือทำให้บ้าแต่ผู้คิดเป็นบ้าไปตามธรรมดาของเขาเองเพราะคิดอัดอั้นตุตันหุ้นไปหมดถึงแม้เป็นอจินตัยก็ไม่ใช่ว่าเราจะแตะต้องไม่ได้แน่ที่เราจะเกี่ยวข้องได้ก็คือเกี่ยวข้องด้วยความรู้และเท่าที่เรารู้และแล้วมีความมั่นใจตามแนวความรู้นั้นโดยศึกษาพิจารณาสิ่งที่เราตามดูรู้เห็นได้คือสิ่งที่กำลังเป็นไปอยู่ในปัจจุบันจากส่วนย่อยหรือจุดเล็กที่สุดขยายออกไปได้แก่กระบวนการแห่งความคิดหรือเจตจำนงที่กล่าวมาแล้วนั้นเริ่มตั้งแต่ให้เห็นว่าเมื่อคิดดีเป็นกุศลก็เกิดเป็นผลดีแก่ชีวิตจิตใจอย่างไรเมื่อคิดร้ายเป็นอกุศลเกิดเป็นผลร้ายแก่ชีวิตจิตใจเสียหายอย่างไรผลนั้นออกไปภายนอกสู่ผู้อื่นสู่สังคมสู่โลกในทางดีไม่ดีอย่างไรแล้วสะท้อนกลับเข้ามาหาตัวอีกในทางดีร้ายอย่างไรและให้เห็นกระบวนการก่อผลที่ละเอียดซับซ้อนเนื่องด้วยปัจจัยหลายอย่างและหลายฝ่ายจนพยายามเห็นแนวแห่งความละเอียดซับซ้อนที่อาจเป็นไปได้เกินกว่าจะคาดหมายอย่างง่ายๆและให้เกิดความมั่นใจในความเป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยเมื่อความเข้าใจความเป็นไปในส่วนย่อยในช่วงสั้นอย่างไรก็พอมองเข้าใจความเป็นไปในช่วงยาวไกลได้อย่างนั้นเพราะความเป็นไปในช่วงยาวนั้นก็สืบไปจากช่วงสั้นและประกอบด้วยช่วงสั้นนี้ขยายออกไปนั่นเองถ้าปราศจากช่วงสั้นเสียแล้วช่วงยาวจะมีหาได้ไหมอย่างนี้เรียกว่าเกิดความเข้าใจตามแนวธรรม เมื่อมั่นใจในความเป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยในส่วนที่เกี่ยวกับเจตนาหรือเจตจำนงแล้วก็คือมั่นใจในกฎแห่งกรรมหรือเชื่อกรรมนั่นเองครั้นมั่นใจในกฎแห่งกรรมแล้วเมื่อต้องการผลที่ปรารถนาใดก็หวังผลนั้นจากการกระทำและกระทำการตามเหตุปัจจัยด้วยความรู้เท่าทันเหตุปัจจัยให้ผลเกิดขึ้นตามกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยเมื่อยังต้องการผลที่ดีทั้งในแง่กรรมนิยามและทั้งในแง่โลกธรรมก็พึงศึกษาปัจจัยหรือองค์ประกอบทั้งในด้านกรรมนิยามและด้านนิยามอื่นๆให้ครบถ้วนแล้วทำปัจจัยเหล่านั้นให้เกิดขึ้นพรั่งพร้อมโดยรอบคอบอย่างที่ได้กล่าวในตอนที่แล้วไม่ต้องพูดถึงงานปรุงแต่งวิถีชีวิตดอกแม้แต่งานประดิษฐ์สร้างสรรค์ในภายนอกนักประดิษฐ์หรือสร้างสรรค์ผู้ฉลาดย่อมจะไม่คำนึงถึงเฉพาะแต่เนื้อหาแห่งความคิดปรุงแต่งหรือเจตจำนงของตนเพียงอย่างเดียวแต่ย่อมคำนึงถึงปัจจัยหรือองค์ประกอบฝ่ายนิยามนิยมอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นช่างใช้ความวิจิตรแห่งเจตจำนงออกแบบบ้านไม้หลังหนึ่งอย่างสวยงามเมื่อเอาแบบในความคิดนั้นออกมาสร้างเป็นบ้านจริงในโลกแห่งวัตถุก็ต้องคำนึงด้วยว่าจะใช้ไม้ชนิดใดสำหรับส่วนใดมีไม้เนื้อแข็งเนื้ออ่อนเป็นต้นหากที่ควรใช้ไม้เนื้อแข็งกลับใช้ไม้ฉำฉาแม้ว่าแบบที่ออกไว้จะสวยงามปานใดบางทีก็อาจพังเสียก่อนไม่สำเร็จประโยชน์ที่จะได้ใช้เป็นบ้านตามประสงค์หรือแบบที่คิดปรุงแต่งออกไว้ควรจะสวยงามแต่ใช้วัสดุก่อสร้างที่ดูน่าเกลียดซึ่งมนุษย์ทั้งหลายเขาไม่นิยมชมชอบความงามของรูปแบบก็พลอยหมดความหมายไปด้วยหรือเหมือนนักออกแบบเครื่องแต่งกายคำนึงจากความวิจิตรแห่งเจตจำนงของตนไม่นึกถึงอุณหภูมิแห่งดินฟ้าอากาศของท้องถิ่นซึ่งเป็นปัจจัยฝ่ายอุตุนิยามประดิษฐ์เสื้อผ้าสวยงามที่ควรใช้ในถิ่นหนาวจัดให้แก่คนในถิ่นร้อนจัดก็ไม่สำเร็จประโยชน์เช่นเดียวกันมนุษย์ผู้เป็นช่างปรุงแต่งวิถีชีวิตของตนพึงมีความฉลาดรอบคอบในการประกอบเหตุปัจจัยเยี่ยงอุปมาที่กล่าวมาแล้วนี้ถึงตอนนี้มีข้อที่เห็นควรย้ำไว้เป็นพิเศษอย่างหนึ่งคือในการที่จะควบคุมการใช้ประโยชน์จากกรรมนิยามให้เป็นไปในทางที่ดีงามอย่างแน่นอนนั้นจะต้องพยายามปลูกฝังหรือสร้างเสริมกุศลฉันทะหรือธรรมฉันทะให้เกิดขึ้นด้วยคือต้องฝึกอบรมให้คนเกิดความใฝ่ธรรมรักความดีเช่นอยากให้ชีวิตของตนเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์ดีงามอยากให้สังคมมนุษย์เป็นสังคมแห่งความดีงามอยากให้สิ่งทั้งหลายที่ตนเกี่ยวข้องหรือกระทำดำรงอยู่ในภาวะดีงามเป็นเลิศหรือเจริญเข้าสู่ภาวะดีงามสูงสุดของมันอยากให้ทำแพร่หลายออกไปทั่วทุกคนทุกแห่งดังนี้เป็นต้นทำนี้เพราะว่าถ้าตราบใดคนยังขาดกุศลฉันทะหรือธรรมฉันทะและมีความโลภต่อผลที่ดีในแง่โลกธรรมอย่างเดียวเขาก็จะพยายามเล่นตลกกับกรรมนิยามหรือพยายามหลอกลวงกฎธรรมชาติอยู่เรื่อยไปวงเล็บความจริงเขาหลอกกฎธรรมชาติไม่ได้แต่เขาหลอกตัวของเขาเองนั่นเองวงเล็บปิดและก็จะก่อให้เกิดผลร้าย ทั้งแก่ชีวิตของตนเองแก่สังคมและแก่มนุษยชาติทั้งหมดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดตราบหลายท่านเห็นว่าการที่จะให้คนสามัญทั้งหลายเชื่อกฎแห่งกรรมและตั้งอยู่ในศีลธรรมจะต้องให้เขายอมรับการให้ผลของกรรมในช่วงยาวไกลที่สุดคือผลจากชาติก่อนและผลในชาติหน้าและดังนั้นจึงจะต้องพิสูจน์เรื่องตายแล้วเกิดหรืออย่างน้อยแสดงหลักฐานให้เห็นให้ได้ด้วยเหตุนี้บ้างโดยมุ่งแสวงความรู้บ้างปราชญ์และผู้สนใจบางท่านและบางกลุ่มบางคณะจึงได้พยายามอธิบายหลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดโดยอ้างกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์เช่น the law of conservation of energy โดยขยายออกไปจากเจตนาที่เป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวของจิตซึ่งเคยเอ่ยถึงแล้วหรืออ้างทฤษฎีทางจิตวิทยาอย่างอื่นๆบ้างพยายามสอบสืบพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับการระลึกชาติได้บ้างตลอดจนใช้วิธีการแบบทรงเจ้าเข้าผีก็มีเรื่องราวและคำอธิบายเหล่านี้และทำนองนี้จะไม่นำมากล่าวไว้เพราะหนังสือนี้มุ่งแสดงพุทธธรรมตามสายความคิดในพุทธศาสนาเองเท่านั้นผู้สนใจเรื่องราวและคำอธิบายเช่นนั้นพึงหาอ่านดูด้วยตนเองตามที่มาที่ได้ให้ไว้เป็นต้นสำหรับในที่นี้จะกล่าวเพียงข้อสังเกตและข้อคิดที่เกี่ยวข้องบางอย่างเท่านั้นคำกล่าวที่ว่าถ้าพิสูจน์ให้คนทั่วไปเห็นได้ว่าตายแล้วเกิดชาติหน้ามีจริงกรรมตามไปให้ผลจริงจนคนทั้งหลายยอมเชื่อเช่นนั้นแล้วการสอนศีลธรรมจะได้ผลคนจะกลัวบาปยอมเว้นเชื่อและทำดีกันทั่วไปคำกล่าวนี้นับว่ามีผลเหตุผลอยู่ไม่น้อยเพราะถ้าคนเชื่อเช่นนั้นจริง